بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. لو كان تري كومي مزوى ذو القعدة مكور في موجة من ناربين كتك درس كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم الإمام بعيسى الترمذي رحمه الله تعالى بشرح فضيلة الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى. رفكي باب ما جاء في خف رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخف يجمع على خفاف، خف ni moja kwa wingi wasema khifaf. Wahuwa ma'rufun yusna'u min aljildi, na khufu ni ma'ruf hutengezwa kutokamana na ngozi. Wa yulbasu fi alqadami fayughatiha kamila, kisha huvaliwa mguni ikafunika ule mguu kikamilifu. Na mfano wake ni kama mfano wa soksi vile, ni kama mfano wa soksi lakini ni ya ngozi, hivyo huvaliwa ikashika mguu mzima, ikaingia kwenye mguu mzima, na chini haina soli, haina soli, ni ngozi tupu mwanzo mpaka mwisho. Na mpaka leo zipo, ukienda katika nchi za Kiarabu utapata khufu bado za uzu, ikawa kutumika sio sana, na ikiwa mtu atumia pia huvaa viatu juu yake, sababu kama hapa kwetu ukitumia ukitembea vile vijiwe vikikudunga takuwa vya kuumiza wakati unapotembea. Kwa hivyo hiyo ndio khufu alikuwa akivaa Mtume sallallahu alaihi wasallam. وهذه الترجمة عقدها المؤلف رحمه الله لبيان ما يتعلق بخف رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث صفته وشكله ونحو ذلك. نهي ترجمة أميتاج مؤلف رحمه الله تعالى هابا إلي كبينشا يالي أنا وفنغمانا na khufu ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, sifa yake ilikuwa vipi, shakli yake ilikuwa namna gani, na mfano wa yale yanofungamana na haya. Qala rahimahullah hadathana Hannad ibn Sari qala hadathana Waqi'un an Dalham ibn Salih an Hujair ibn Abdullah عن ابن بريدة عن أبيه يعني بريدة أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين ساذجين فلبسهما ثم توضأ ومسح عليهما. قوله أن النجاشي، النجاشي لقب لملوك الحبشة، نجاشي لقب يوفلم وحبشة أمبوليه جلكانا كما إثيوبيا وليوفلم واو ولكوكيتوا نجاشي كما في لوفلم ومصر ولكوكيتوا فرعون نقول ولكوكيتوا النجاشي. نسيم بعد بعد katika hii dunia walikuwa wana majina ya wafalme wao namna wanavyoita, ingawa yule mfalme ana jina lake, ana jina lake hasa, lakini akishaingia kwa yeye ni mfalme aitwa jina hili An-Najashi. Wa hadha al-malik al-muayyan ismuhu Ashama, na huyu mfalme huu Najashi huyu anayekusudiwa hapa jina lake aitwa Ashama. آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم واعتنق هذا الدين ومات على الإسلام. هو مفلم المؤمن متوم صلى الله عليه وسلم na akaingia katika Uislamu na akafa katika Uislamu. Falamma tufiya radiyallahu anhu salla alayhi nabiyuna sallallahu alayhi wasallam salat al-ghaib. Alipofariki mfalme huyu Najashi ashama mtume sallallahu alayhi wasallam akamsalia akiwa Madina salat al-mayyit al-ghaib. Na salat al-mayyit al-ghaib usaliwa yule ambaye hakusaliwa kule aliko, ama ikiwa alisaliwa kule aliko basi haikuthubutu kwa mtume sallam alikuwa akiwasalia kila sahaba yake anayekufa katika sehemu ambayo sio Madina, bali alimsalia An-Najashi kwa sababu hakusaliwa kule aliko. Mtume sallam akamsalia salat al-mayyit al-ghaib. Fan-Najashi أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين أسودين أي لونهما أسود. وينجاشي علم زواليا متوم صلى الله عليه وسلم خف بيلي أمبازو رنجياك لكون يوسي. ساذجين أي غير منقوشين ولا شعر عليهما. Na hazikuwa na mapambo ya aina yote kwa ni ngozi, na wala hazikuwa na nywele, maana zilikuwa zisha nyolewa zile nywele zake, zile ngozi zilotumika kutengeza zile hufu. Kauluhu falabisahuma atfun bilfa alati tufidu lfauriya, yani mekuja kwa fa hapa kuonyesha kuwa moja kwa moja mtume sallam zilipomfikia zile hufu mbili akavaa. Wa fi hadha lutfuhu sallallahu alayhi wasallam fi qabuli alhadiyya. Mtume sallam alikuwa ni sahali sana, ni mtu mutawadhi alayhi salatu wassalam, anapoletewa zawadi huikubali na pale pale akaitumia ile zawadi, anapoletewa zawadi huikubali akaitumia pale pale ili zawadi. Wa musara'atuhu ila al-ifadati minha mimma yudkhilu as-surura wal-farah 'ala al-muhdi. Na kule mtu kufanya haraka kutumia kile alichozawadiwa na mwenzake humfurahisha, humfurahisha, humtia furaha yule aliyempa zawadi. Na ile ni jambo mujarrab, mtu akimpa mwenzake zawadi kisha pale pale yule mwenzake akawa ni mwenye kuitumia ile zawadi aliyopewa, bila shaka ufurahia yule aliyempa zawadi. Kama ilikuwa mtume sallam alikuwa lengo lake ni kuwa yule aliyetoa zawadi awe ataingiwa na furaha katika moyo wake kumuona yeye sallallahu alaihi wasallam moja kwa moja anapopewa ile zawadi huitumia alayhi salatu wassalam. Ingawa sio wajibu, yani unapopewa zawadi pale pale lazima uitumie, la. Alafu pia masala ya zawadi, mtu akishakupa khalas ni yako, zawadi ni yako, uweza kuitumia unavyotaka. Kuna wengine wakaweka hukumu kuwa alhadaya la tuhda wala tubaa, unashasikia msemo kuwa zawadi haitolewi zawadi wala hayuzi, la. Mtu akishakupa zawadi ni yako, khalas tutasarrafi mashita, watasarraf katika ile zawadi ni mulku yako. Sasa tuseme kwa mfano wewe pia ulipewa ile zawadi, lakini kulikuwa na mtu kwa mfano alikuwa atamani kuona kitu kama kile na hana uwezo wa kuwa nacho, ulipoipata baadaye ukamwambia mwenzako, hii basi nimepewa zawadi lakini mimi naonelea nikuzawadie wewe, la, basi haina tatizo lolote sababu kitu ushapewa khalas. Lakini bora zaidi usifanye mbele ya yule aliyekupa zawadi, asije akaona kuwa ni kama hukufurahia ile zawadi aliyokupa, ingawa una uhuru wa kutasarraf katika zawadi uliyopewa unavyotaka wewe. Utatasarraf na hadaya kama shita. Mtume sallam alikuwa akipewa zawadi pale pale akiitumia alayhi salatu wassalam ili kumfurahisha yule anayempa zawadi. قوله ثم توضأ ومسح عليهما، والمسح على الخفين تواترت به الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتوم صلى الله عليه وسلم أن يوضن وفواتا أكفوت جيانين يخفو ذاك مبيلي ننمنا يكفوت جي يخفو نكوى ويكا ماجي كدو كتك مكونو kisha wafuta kwa pamoja kulia mkono wa kulia upande wa mguu wa kulia na kushoto kwenye kushoto wafuta mara moja peke yake wala upaki paki maji pale yani kama kwa mfano umevaa socks kwa sharti kabla ya kuvaa uwe ulizivaa ukiwa na nini na tahara na wudhu kwa hivyo wakati unataka kufuta basi wafuta kwa mikono yako yote miwili mara moja peke yake na chochote kile ambacho hupanguswa kama vile kichwa na kama vile khufu mbili na kama masikio chochote kinachopanguswa kimejingiwa takhfif huwa ni mara moja peke yake hata almasu ala alimama ni mara moja peke yake wala sio mara tatu ukiangalia katika wudhu zile sehemu ambazo ni za kupangusa huwa ni mara moja peke yake kwa sababu zimejingiwa takhfif aslan kule kufuta umehafifishiwa umefanyiwa wepesi kwa hivyo hakuna kuregelea mara tatu katika kufuta juu ya hofu mbili mara moja peke yake kufuta yatosheleze na hili jambo limepokewa kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadith mutawatir na mara nyingi utapata ulama wa ahli sunna wa salaf wakitaja hili jambo katika vitabu vya aqida ونرى الصلاة على الخفاف كما ذكر الإمام الطحاوي رحمه الله نوينجينيو كما الإمام البربهاري رحمة الله عليه نوينجينيو كتك علماء ولوانديك كتك سنة ولوانديك كتك عقيدة وكتاجة قنيني وسبب رافضة مشية ويكتاهي سنة وسيما هفاي كفتجو يخف ميلي لكن لشنغازة يفا كفتجو يمقو ميلي كواهو فتجو يمقو hawakitawadha hawaoshi miguu wafuta juu ya miguu lakini hofu mbili yasema a hofu mbili haifai kufuta juu yake kwa ulama wakao wataja haya masala katika vitabu vya aqida ili kuwarudi nani rafidha katika kuikataa sunna hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam na leo wako watu wengi sana ambao wakataa sunna za mtume sallallahu alaihi wasallam kwa akili zao wako wengi sana لا كثرهم الله ni wengi sana wallahu musta'an yani atakati chini afikirie lakini akili yangu haikubali lakini fikra zangu hazikubali la sunna si kwa akili yako wewe na hata akili yako ikiwa kubwa kiasi gani bi maana lau kama una kichwa kikubwa kama ndoo lakini huwezi kufika akili yako sunna ya mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam hata ukawa na kichwa kikubwa kiasi gani ni wajibu wako kumfuata mtume sallallahu alayhi wasallam si kupinga jambo lililothubutu kutoka kwa mtume sallallahu alayhi wasallam kwa akili yako kwa hiyo usijione wewe kuweza kuwa na akili kubwa mpaka ukatungulia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala bali akili yako ifuate akili yako ifuate sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa isiwe akili ndiyo hakimu bali adilla sharia ndiyo zinazohukumu Allah subhanahu wa ta'ala akisema mtume wake sallallahu alaihi wasallam akisema ni wajibu juu yako wewe kufuata hata kama katika dhahir waona lile jambo haliendani na matakwa ya nafsi yako haliendani na hawa ya nafsi yako ni juu yako wewe kufuata قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا أم الحديث يتلوبيت بسوما ضعيف حديث يموت بسوما أن النجاشي أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين يصفتين سهذا جين لضعيف نابوشيني كنا ما يلازم قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الحسن بن عياش عن أبي إسحاق عن الشعبي قال قال المغيرة بن شعبة أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين فلبسهما وقال إسرائيل عن جابر عن عامر وهو الشعبي وجبة فلبسهما حتى تخرقا لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا. قال أبو عيسى أبو إسحاق هذا هو أبو إسحاق الشيباني واسمه سليمان. قوله أهدى دحية للنبي صلى الله عليه وسلم خفين. كان دحية الكلب رضي الله عنه من أجمل الصحابة. صحابة دحية الكلب رضي الله عنه أرضاه katika masahaba wote wa mtume صلى الله عليه وسلم takriban alikuwa ndiye mwenye umbile zuri zaidi, yani sura yake ni nzuri zaidi radiyallahu anhu arda. Wa kana jibril yati ila an-nabi sallallahu alayhi wasallam ala suratihi ahyanan, na ilikuwa mara nyingine jibril akija katika sura za kibinadamu kwa mtume صلى الله عليه وسلم huja katika sura ya dhiya al-kalbi رضي الله عنه وأرضاه. ودحية الكلب معروف كما صحابة متوم سلم لكونا صورة نزوري. فلبسهما أبواب متوم سلم أكزيفا فيه قبوله الهدية نهابا ربط فائدة كومتوم سلم لكوا كبالي زوالي. لو كنا بهذه وات يترفعون عن هذا تمونا متو يترفع hakubali kupewa zawadi. Na mtume salama alikuwa akikubali zawadi, ama mtu hakubali kualikwa pamoja na kuwa sengine ile sehemu anaalikwa iweza kuwa na munkar, hapa ana haki mtu kukataa kuhudhuria katika mialiko kama hayo. Lakini ikiwa mwaliko hauna munkar, la tatarafa, usifanye kibri kuwa mimi siendi katika sehemu kama ile, sababu watu kama sisi hatuwezi kukaa na watu duni watu wa chini hatuwezi kukaa na wao. La, hauja kuwa wewe mbora kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam, kuwa mbora kuliko mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam la du'itu ila qura la ajabtu, yani mtume sallallahu alaihi wasallam hata asema nikaitwa kwa kitu kidogo kabisa, kifupa tu cha mguu wa mbuzi, nikaitwa nikaalikwa nitakwenda, maadamu umealikwa mimi nitakwenda. Na hii ni kwa sharti kuwa ile sehemu hakuna nini, hakuna munkar. Ama huku kwetu leo waweza kualikwa mahali kukawa kuna munkar, una haki ya kusema kuwa mimi siendi katika sehemu kama ile kwa sababu kuna munkar. Lakini ikiwa hakuna munkar, ni haki ya ndugu yako Muislamu kumuitikia ule wito wake, na akikupa zawadi pia ni uikubali ile zawadi aliyokupa. Fihi qabuluhu alhadiyya wa sur'atu alifadati minha, upesi mtume sallama aitumia ile zawadi aliyopewa kufaidika nayo. Mima yudkhil surur ala almuhti kama taqaddama, jambo ambalo humfurahisha yule mwenye kutoa, humfurahisha yule mwenye kutoa kama tulivyotangulia kutaja huko nyuma Sheikh Hassan. Kisha hapa kuna ziada hii ambayo ametaja hapa akasema an Jabir hapo chini katika maelezo أسمع من طريق جابر وهو ابن يزيد الجعفي ضعيف جدا. وهي زيادة يشيني من ضعيف لكن هي سيما يديو كتك حديث من صحيح. قوله لا يدري النبي صلى الله عليه وسلم أذكي هما أم لا, أبو تشيني أم إليزا, يعني أن دحية رضي الله عنه أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم خفين وجبة فلبسهما النبي صلى الله عليه وسلم. دحية ألم فزواد متوم صلى الله عليه وسلم خف بيلي نجبة, نجبة نيل إن وفريوة جو ينغوزاكو كما كانزو كشو كفاد جو ياكي نتو جبة. كنا إلى بشت أمبا وفا يعني واتو سعودية سيلة جبة فاليو نواتو يمن jubba kama mfano wa koti mirefu ndio inaitwa jubba. Kwa mtume sallam akaletewa akavaa alayhi salatu wassalam, huwa la yadri hal huwa mutakhadhu min hayawani madhbuh bi tadhkiyatin shar'iyyatin am la, na alikuwa mtume sallam hajui wala hakuuliza kuwa yule mnyama ambaye hii ngozi yake imetengenezwa kiatu amechinjwa kwa njia ya Kiislamu au la, hakuulizwa. Wa hadhi ziada ghairu thabita wa lam ta'ti fi at-tariq al-ula sahiha, ingawa hii ziada si sahihi. Na kwa kweli pia, yani kisawa ni kuwa mtu anapoletewa kwa mfano zawadi viatu, hakushurutishwa kuanze kuuliza hivi viatu vya ngozi hivi, huyu ng'ombe alichinjwa, huyu alichinjwa na nani huyu, ukaanza kurudi mbali huko, vyatoka nchi gani, huyo ng'ombe alichinjwa shamba gani, mambo marefu na ghulu na taamuk, la, sifikie huko. Wala haikuwekwa sharti kwa ile ngozi lazima awe yule mnyama alichinjwa anchinjwa bi tariqa islamia, na hii masala fiqhia iko katika mahali pake. Kwa hivyo haikuwekwa hiyo sharti. Umeletewa viatu vya ngozi, umevaa. Umeletewa ukanda wa ngozi, umevaa, maadamu ni mnyama ambaye ni tahir, si mnyama ambaye ni najis. Sawa. Kwa hivyo umevaa tu, haina shida yote. Mtume sallam alikuwa akiletewa zawadi, mfano hizi khufu, akivaa alayhi sallam, wala haulizi. Kuna watu wanaghulu sana, yani mpaka waudhi kupita, na shetani wamchezea, yeye ajiona mcha Mungu, kumbe yuingia kwenye mitego ya nini, ya shetani. Na ndio maana khawarij wakaingia katika mtego kama huu, kwa sababu wao wajiona ndio atqan nas lillah, yani wao wacha Mungu zaidi kuliko kila mtu, mpaka wakahalifu sheria. Kama mfano Dhulkhuwaisira, Dhulkhuwaisira yoneni mcha Mungu kuliko Mtume sallallahu alaihi wasallam, ajiona yeye amcha Allah subhanahu wa ta'ala kuliko Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I'dil ya Muhammad, ya akhi taqillah, i'dil ya man, Mtume sallallahu alaihi wasallam afanye uadilifu. Ndio Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wayhak wa man ya'dil illa ma a'dil, ikiwa mimi sikufanya uadilifu nani atafanya uadilifu baada yangu, nani aweze kufanya uadilifu baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini wajiona yeye amepita, ni kabisa hakuna mfano wake. Na ahlul bid'a waingiliwa na shetani katika mlango huu, yani lau kama utamwalika nyumbani wewe basi nkero, ukamletea nyama za kukaanga pale, yale maswali ni maswali yasiyojibika, hujui mjibu vipi. Sasa huyu, hii nyama yatoka wapi, mwanzo nunua wapi? Haina nunua bucha fulani. Sasa wajua, hebu ungekwenda ukamuuliza yule mwenye bucha, huyu alichinjwa na nani huyu mbuzi, kisha yuanza kurudi katika tasalsul na kule nyuma na nani na nani, mpaka nimjue ni mtu gani. Sasa hii ni ghulu, wala sheria haikukufikisha huko. Ndio kuona watu wengine mpaka wafikia kuwa ile wasiwasi walionayo, mpaka nyama yake mpaka achinje mwenyewe, si hata ataka fresh. Wako watu wachinja ataka fresh, yani ali na nini, jais. Lakini mwingine afanya vile kwa wasiwasi, kwa mimi naogopa iwe ni haramu iwe si halali, maadamu anayeuza ni Muislamu na ashakwambia amechinjwa kwa njia ya Kiislamu, wewe tosheka hapo. Sheria haikukupeleka katika kufanya nini, ghuluu katika hili jambo. Qala babu ma jaa fi na'li rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Fikiri tusimamie hapa, tusimamie hapa inshallah. Kesho biidhnillahi ta'ala tutaingia katika mlango huo unaofuata. نكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.